Injil Matius bab 18. Ing nalika iku, para sakabat padha marek ing ngarsane Yesus lan matur pitakon. Sinten to ingkang pinunjul wonten ing kratoning swarga menika? Yesus banjur nimbali bocah cilik siji, diadekake ana ing satengahe para sakabat lan ngandika, "Satemene aku pitutur marang kowe. Menawa kowe ora mratobat lan dadi kaya bocah cilik iki, kowe ora bakal mlebu ing kratoning swarga. Dadi sing sapa ngesorake awak lan dadi kaya bocah cilik iki, ya iku kang pinunjul ana ing kratoning swarga. Karo dene sing sapa nampani bocah pepadane iki atas saka jenengku, iku aku kang ditampani. Nanging sing sapa dadi sandungan tumrap salah sijine bocah cilik saka ing antarane bocah-bocah cilik iki kang pracaya marang aku, iku luwih becik dikalungi watu panggilingan banjur dicemplungake ing segara wae. Bilai jagat karena saking sesandungane. Sandungan iku pancen kudu ana. Nanging bilai wong kang jalari tekani. Menawa tanganmu utawa sikilmu dadi sandungan tumrap kowe, ketoken lan buangen. Amarga luwih becik tumraping kowe, urip kanthi tangan kutung utawa buntung, katimbang karo tanganmu lan sikilmu karo karene wutuh, nanging kacemplungake ing geni langgeng. Sarta menawa mripatmu dadi sandungan tumrap kowe, cuplaken lan buangen saka ing awakmu. Amarga luwih becik tumrap kowe lumebu ing urip kalawan pece, katimbang kacemplungake ing geni naraka kalawan ganep mripatmu. Pomo, aja nganti ngremehake salah sijine bocah saka ing antarane bocah-bocah cilik iki. Amarga aku pitutur marang kowe, malaikate ing swarga tansah padha mandeng marang pasuryane ramaku kang ana ing swarga. Dene rawuhe putraning manungsa iku perlu nyelametake kang ketriwal. Panemumu kepriye? Menawa ana wong duwe wedhus 100, banjur ana siji kang ketriwal, apa ora bakal ninggal sing 99 ana ing pagunungan tumuli lunga goleki wedhus kang ketriwal mau? Satemene aku pitutur marang kowe, menawa bisa ketemu, kabungahane tumrap wedhus sing siji iki ngluwi katimbang wedhus 99 kang ora ketriwal. Mangkono uga dudu karsane ramamu kang ana ing swarga, yen salah siji bocah saka ing antarane bocah-bocah cilik iki ilang, menawa sadulurmu gawe dosa, paranono lan elingno dedewekan. Menawa nggugu marang kandhamu, iku tegese kowe wis ngentas sadulurmu. Dene yen ora nggugu, kowe ngajak wong siji utawa loro engkas, supaya marga saka katerangane seksi loro utawa telu, prakarane banjur rampung. Ewadene yen ora gelem manut, aturno marang pasamuan. Lan yen meksa ora manut karo pasamuan, anggepen wong kang ora wanuh marang Allah utawa juru narik pajak. Satemene aku pitutur marang kowe, samubarang kang kok taleni ana ing donya iku bakal katalenan ana ing swarga, lan apa kang kok uculi ana ing donya iku bakal kauculan ana ing swarga. Lan maneh aku pitutur marang kowe, menawa panunggalanmu ing donya ana wong loro kang saiyek nyuwun apa wae, panyuwune iku bakal dikabulake dening ramaku kang ana ing swarga. Sabab ing ngendi ana wong loro utawa telu padha nglumpuk kalawan nganggep marang jenengku, ing kono aku ana ing tengahe. Sakwise iku, Petrus nuli marek lan munjuk marang panjenengane. Gusti, menawi saderek kawula gadah kalepatan dhateng kawula, ngantos kaping pinten anggen kawula kedah ngapunten? Menapa ngantos kaping pitu? Yesus paring wangsulan, aku pitutur marang kowe, aja mung ping pitu, malah ngantiyo kaping 70 ping 7. Kang iku bab kratoning swarga, kena kaupamaake kaya raja kang karso etang-etangan karo abdine. Bareng wiwit etang-etangan, ana wong siji kang duwe utang saleksa talenta kasuwanake. Sarehne wong iku ora bisa ngesai utangi, rajane banjur dawuh, supaya wong iku dalah anak bojone, lan sakai barang darbee, podo didoli kanggo nglunasi utangi. Abdi mau tumuli sumungkem sujud ana ing ngarsane raja, lan munjuk. Duh Gusti, mugi wonteno kasabaran dateng kawulo. Sedaya sambutan kawulo badhe kawulo lunasi. Rajane ternyuh ing kalih marga saka welase marang abdi iku. Mulane abdine banjur diluwari, utange dililakake. Nanging saundure abdi mau banjur kapethuk karo kanca abdi liyane, kang utang marang abdi iku 100 dinar. Tumuli dicekel lan ditekak gulune, caladune, utangmu sauren. Kanca abdi mau banjur sumungkem kanthi ngucap, kula aturi sabar rumiyin, sambutan kula badhe kula lunasi. Nanging kang mutangake orang rewes, malah kancane mau banjur kapasrahake marang pakunjaran nganti salunase utangi. Bareng kanca kancane padha dene abdi weruh apa kang kalakon, temah padha banget sedihe. Banjur padha marek marang gustine, nglapurake kabeh apa kang wis kelakon. Gustine nuli dawuh nimbali wong mau, sarta banjur dipangandikani. Hei abdi kang ala, utangira kang semono akeh wusun lilakake kabeh, marga sira matur memelas marang ingsun. Apa sira ora wajib melasi marang kancanira padha dene abdi, kaya dene ingsun iya wis melasi marang sira. Gustine duka banget. Abdi mau banjur kapasrahake marang juru panyiksa nganti sapundhate utange kabeh. Samono uga ramaku kang ana ing swarga, iya bakal tumindak mangkono tumraping kowe, menawa kowe siji lan sijine ora gelem ngapura marang kaluputane sadulurmu kanthi trusing ati.